अज बड़े चिरों बाद यार एक बात बता, तू इतने सारे बॉयफ्रेंड हैंडल कैसे कर लेती है? लड़कों को हैंडल करना कौन सा मुश्किल काम है, लड़के तो होते ही हैं बेवकूफ। देख राज तेरे साथ इमोशनली अटैच है वो, और अगर उसे पता चला ना तो मुश्किल नहीं पड़ सकती है। तू इसकी चिंता छोड़, मुझे पता है किसकी क्या जगह है और किसे कहाँ रखना है। पर चुके जख्म हुन क्यों उखेड़े तू, बेपरवाईए हुन आवे का तू नेड़े तू, पर चुके तुम जैसा सोच रहे हो अब मैं वैसी नहीं रही, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ राज। आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। राज लुट पुट हो के आज बैठा मंगी मालनी, कनी चला मोड़े केड़ा।